piątku premierowego smartfona możesz zgarnąć do 345 zł na karcie podarunkowej Euro. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Amerykański wiceprezydent przyjedzie do Polski. J.D. Vance będzie na obchodach 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Watykan przenosi księdza z Dąbrowy Górniczej do stanu świeckiego. To duchowny z wyrokiem za przestępstwa seksualne. Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem w Małopolsce. Wybuchł w zakładzie stolarskim w pobliżu Gorlic. Nowy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance weźmie udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, informuje TVP World. Stacja powołuje się na źródła w rządzie. Obchody w poniedziałek. Udział w uroczystościach zapowiedzieli także brytyjski monarcha król Karol III oraz prezydenci Niemiec i Francji Frank-Walter Steinmeier i Emmanuel Macron. Niemcy rozlokują w Polsce myśliwce Eurofighter i dwie baterie Patriot, by wspierać ochronę nieba wschodniej flanki NATO, poinformował w Rzeszowie niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski wyjaśniał rano w polskim radiu, że jest to normalna procedura luzowania wojsk w ramach NATO, a Amerykanie wrócą pod Rzeszów po unowocześnieniu swoich Patriotów. Decyzja o wykorzystaniu tej baterii będzie należała do dowódcy operacyjnego polskiego. NATO gwarantuje bezpieczeństwo Jasionki poprzez zapewnienie systemów wielowarstwowej obrony powietrznej. Natomiast decyzja o wykorzystaniu, mówiąc krótko, o strąceniu jakiegoś statku powietrznego należy do polskiego dowódcy. Patriot rozpoczną służbę w Polsce w poniedziałek, a myśliwce latem. Woda w Węgorzewie, w Warmińsko-Mazurskim i pobliskich miejscowościach nie nadaje się do picia, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert RCB został przesłany do odbiorców przebywających na terenie powiatu węgorzewskiego. Służby proszą o śledzenie komunikatów inspekcji sanitarnej. Watykan podjął decyzję o karnym przeniesieniu księdza Tomasza Z. z Dąbrowy Górniczej do stanu świeckiego. W sierpniu 2023 roku duchowny brał udział w spotkaniu, podczas którego przytomność stracił inny mężczyzna. Interweniowała policja i pogotowie. Jak informuje ksiądz Przemysław Lech, o decyzji Watykanu kuria w pierwszej kolejności poinformowała Tomasza Z. Stolica Apostolska poinformowała biskupa sosnowieckiego, że Tomasz Z. został karnie przeniesiony do stanu świeckiego. Wszystkie okoliczności zdarzenia z sierpnia 2023 roku będą także przedmiotem prac Komisji Wyjaśnienie i Naprawa Spraw Wrażliwych Diecezji Sosnowieckiej. Wcześniej sąd wymierzył Tomaszowi Z. karę 1,5 roku więzienia, m.in. za przestępstwa seksualne, nieudzielanie pomocy i posiadanie narkotyków. Płonie hala w zakładzie stolarskim w miejscowości Ropa w pobliżu Gorlic w Małopolsce. Z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków. Jak przekazuje rzecznik Małopolskiej Straży Hubert Ciepły, nie ma informacji o poszkodowanych. W związku z drewnianą konstrukcją budynku działania prowadzone są z zewnątrz. Na szczęście nie mamy osób poszkodowanych. Budynek o wymiarach 25 na 13 metrów. Zawaleniu uległo część drewnianego stropu. Podawane są 4 linie wody. Zaopatrzenie wodne strażacy prowadzą z rzeki Ropa. Na miejscu pracuje około 80 strażaków. Pracują też policjanci, którzy po zakończeniu akcji gaśniczej będą ustalać, co było przyczyną pożaru. Z nowym pożarem zmaga się hrabstwo Los Angeles. Wczoraj ogień szybko rozprzestrzenił się na północny zachód od kalifornijskiej metropolii. Kilkadziesiąt tysięcy osób zostało ewakuowanych. Nowe ognisko żywiołu jest zlokalizowane na północ od dwóch największych pożarów, które w połowie stycznia spustoszyły wiele dzielnic na przedmieściach i w samym Los Angeles. Obecnie to prawie 4 tysiące hektarów w ogniu i 31 tysięcy ewakuowanych mieszkańców. Powiedział Reutersowi Matthew Van Hagen z lokalnej straży pożarnej. Miejmy nadzieję, że wiatr osłabnie, wzrośnie wilgotność względna, co da nam przewagę nad pożarem. Ponadto 23 tysiące osób jest w gotowości do opuszczenia swych domów. Deszcz ma nadejść w weekend, co rodzi kolejne obawy, tym razem przed powodziami i osuwiskami. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na koniec zaproszenie na wyjątkowy wieczór w Trójce. Będzie można zobaczyć radio od kuchni i zjeść kolację. Atrakcja do wylicytowania w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gotować i oprowadzać po trójkowych korytarzach, pokojach i studiach będzie szefowa anteny Agnieszka Szydłowska. Poznawanie pokoju 109, który jest kluczowy dla naszej redakcji. Tam się odbywają wszystkie spotkania i w tym pokoju nakryjemy pięknie, zapalimy świece i oczywiście podamy kolację ugotowaną wcześniej przeze mnie i Michała Nogasia. Po kolacji i jestem przekonana interesujących rozmowach proponujemy wycieczkę po radiu. Zajrzymy w różne zakamarki. A spotkanie zakończy udział w audycji na żywo Mateusza Tomaszuka, Off Control. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Od zachodu zbliżają się opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Na południu i zachodzie możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Na termometrach od 1-2 stopni na północnym wschodzie do 6-7 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dancer, czyli grupa Idols w wydaniu tanecznym. Kto należy do wiernych wyznawców tego składu? Palec pod budkę. Ja zdecydowanie tak. Dobrego dnia. Tak jest, po raz kolejny mówimy dzień dobry. Do 12 będziemy z Państwem, nadal w składzie Gosia Jakubowska, Krzysztof Sagan i Justyna Grabasz. Będziemy także z zapasem ciekawych tematów, to jak zwykle. Za chwilę na przykład zajrzymy do Tarnowa, ale będziemy też podziwiać uroki wiejskiego krajobrazu. Oczywiście dźwiękowo. Po 10.30 pobiegamy, przepraszam, po 11.30 pobiegamy z Krzysztofem Łoniewskim. Będziemy także słuchać literatury i to prawdziwej klasyki, lalki Bolesława Prusa. Zanim jednak te wszystkie wspaniałości, wspaniałość muzyczna od Błażeja Króla. Te smaki i zapachy. Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry.

My Moon, My Man na trójkowej antenie. Stodoła, dom, las to wystawa w galerii BWA Tarnów, na którą składają się elementy krajobrazu wsi Olszowa, gdzie mieszka artysta Grzegorz Kumorek, a te wspomniane tereny niegdyś zamieszkiwali jego dziadkowie. Teren położony na wzgórzu otacza swobodnie rozrastająca się przyroda, która stanowi istotną bohaterkę zarówno wystawy, jak i twórczości artysty. Terra Cultura. Przenosimy się do wsi Olszowa, ale nie sami, bo wraz z artystą Grzegorzem Kumorkiem. To miejsce, gdzie czasem pracuje i gdzie splatają się historie zarówno rodzinne, osobiste, jak i uniwersalne, w których przyroda, pamięć, cykliczność pór roku, poszukiwanie swojego miejsca odgrywają bardzo ważną rolę. Stodoła, dom, las. To wystawa, na której artysta łączy te wszystkie elementy, a my ruszamy w drogę tropem tych opowieści. A naszym przewodnikiem jest, a jakże, Grzegorz Kumorek. To jest moja rodzinna miejscowość i dokładnie to gospodarstwo, do którego się odnoszę, to jest dom po babci. Ja tam spędziłem pierwsze lata dzieciństwa. To była taka jedyna dla mnie znana przestrzeń i też pamiętam sąsiedztwo tego lasu, taka wiejska surowość i kontakt z materią. Czuję, że mocno mnie ukształtował. I w pewnym momencie, jak poszedłem do liceum plastycznego do Tarnowa, później przeprowadzając się do Krakowa na studia, postanowiłem powrócić do tego miejsca, ponieważ ten rodzaj powrotu miał dla mnie takie znaczenie trochę zweryfikowania, jakim nawet, można powiedzieć, jestem artystą, jakim jestem człowiekiem. Trochę było to poszukiwanie tożsamości. I to nie tylko jest rodzinna miejscowość w takim charakterze, że mieszka moja rodzina, ale przede wszystkim jest to miejsce, ta materia, która mnie ukształtowała, która zawsze będzie ze mną. No i dla mnie jest to w tej warstwie takim powrotem do korzeni. A skąd taka potrzeba? Pierwszym takim punktem, który mnie przyciągnął w ogóle do podjęcia tego tematu, było parę lat wcześniej zainteresowanie się tematem samej wiejskości. Wtedy jeszcze nie myślałem o takiej swojej indywidualnej historii, tylko myślałem bardziej obiektywnie, obserwując pewną zmianę, transformację wsi. I sam temat wsi mnie zainteresował. Był to dla mnie bliski temat ze względu na to, że ja wychowałem się w małej miejscowości. Wtedy zacząłem zagłębiać się w ten temat, zacząłem poszukiwać, co jest charakterystycznego w ogólnie tym pojęciu wiejskości, prowincji. I wchodząc coraz głębiej, zacząłem zauważać, że moja osobista historia wypowiedziana staje się tą historią uniwersalną. I też jest to nie tylko moja taka osobista historia, ale też staram się dać głos innym osobom, ponieważ na wystawie znalazły się nagrania z osobami z Olszowej i z okolic. Ta lokalność ma to w sobie, jest to cechą charakterystyczną, że każda ma swoją historię. Staram się stworzyć taką przestrzeń, że nie tylko ja opowiadam o sobie, ale każdy, kto odwiedza wystawę, ma przestrzeń do tego, żeby też opowiedzieć swoją historię. To taka przestrzeń, w której się gdzieś na jakiejś przestrzeni wspólnej spotykamy i też tego doświadczyłem podczas trwania tej wystawy, że osoby nie mające dokładnie tego samego doświadczenia, nawet nie musiało to być doświadczenie wsi, nie musiało to być doświadczenie spędzania dzieciństwa w stodole u babci. Mogła to być przestrzeń zupełnie oderwana, ale gdzieś pewne doświadczenia, uczucia, szukanie sobie jakiegoś miejsca było uniwersalne i mogliśmy o tym porozmawiać i podzielić się własnymi doświadczeniami. A co jeszcze zobaczymy na samej wystawie? Odwiedzając BWA w Tarnowie, na wejściu czytamy tekst, widzimy zdjęcie domu i tam od tego momentu kończy się to realne miejsce. A później wprowadzam w przestrzeń wystawy, inspirując się topografią i z Jagodą dzielimy trochę aranżację tej wystawy na te przestrzenie, ale na wystawie to jest już przestrzeń taka wyobrażona, zapamiętana, która już nie istnieje. Ja też odnosząc się do tej wsi, to sięgam też do takich materiałów prostych, wiejskich, takiego recyklingu wiejskiego i myślę, że one też mogą działać bez względu na to, czy ta historia w tle jest, czy nie, ponieważ pracując posługuje się wieloma warstwami. Można ją odczytywać od strony takiej formalnej, od strony materii. Wtedy te skojarzenia tej materii, takiego pochodzenia wiejskiego są czytelne. W tym wszystkim jest jeszcze wątek bardzo głębokich rzeczy z kategorii podstawy ludzkiej egzystencji i lęku nawet przed śmiercią. Ja całą tą wystawę określam jako rodzaj pożegnania i godzenia się ze śmiercią, bo ja godzę się na to, że to miejsce, które już nie istnieje, które jest w mojej pamięci, które jest w moim wyobrażeniu, w jakimś stopniu umiera. I niektóre prace, które znajdują się na tej wystawie, też o tym mówią. I jedną z takich prac jest praca z cyklu Hybryda. A całą wystawę Grzegorza Kumorka, na której także znajdziemy pracę zatytułowaną Hybryda, możemy oglądać w BWA Tarnów. Stodoła, dom, las. Trwa do 26 stycznia. 26 stycznia to już ta niedziela, tak więc czasu zostało niewiele. A do Tarnowa i do wsi Olszowa wraz z Grzegorzem Kumorkiem zapraszała Agnieszka Obszańska. Dobra dziewczynka, zawsze przed czasem, zero porażek, nie podołała. Śmieszne i straszne, niemal surrealne. Nie wiem, co robię, czasami popłaczę i świetnie się bawię. Dziś przytłoczył ten nadmiar wrażeń. Chociaż siedzę w chacie, procesuję ilość zdarzeń, wrażeń. Najpierw od wszystkich się odcinam, a potem miewam koszmary. Ktoś dzwoni i mówi, świetnie sobie radzę. Straciłam dziś opcję, że jest inaczej. Miewam koszmary. Ktoś dzwoni i mówi, świetnie sobie radzę. Straciłam dziś opcję, że jest inaczej. Rajdy, laury, boje, tylko cele w głowie. Rozmyj tak uciekał, nauka 2-4 na dobę, o-o. Ponoć był ze mnie wielki człowiek. Złoto na szyi, zero wspomnień. Skradł we mnie ten gimnazjalny ogień. I nie chcę już myśleć tyle o sobie. Świetnie sobie radzę, straciłam dziś opcję, że jest inaczej. Nie wam koszmary, ktoś dzwoni i mówi, świetnie sobie radzę, straciłam dziś opcję. Księżniczka Type Beat to Dominika Płonka, ale nie tylko, bo gościnnie w tym utworze udziela się także Kacha Kowalczyk z zespołu Coles, zespołu, który zawita do studia imienia Agnieszki Osieckiej w tę niedzielę o godzinie 19. Nadal mamy podwójne wejściówki na to wydarzenie, tak więc śmiało 22 i 7 trójek. Jeśli ktoś z Państwa ma chęć pojawić się na wydarzeniu, to można do nas zadzwonić właśnie na ten numer albo napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Czekamy z otwartymi ramionami. Niedziela, godzina 19, Coles, studio imienia Agnieszki Osieckiej. As I'm Autopromocja. Tornacja Trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą. Na niezapomniane utwory jazdy obowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program Trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum dwa produkty i zyskaj rabat. Lub dobierz kolejne i zyskaj jeszcze większy rabat. Nawet do 6000 zł. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1600 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie, w sklepach i na euro.com.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactiv przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactiv, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Marian, ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 1499 zł. Teraz za jedyne 1199. Taniej o 300 zł. Bo w Media żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 11:30, a w Trójce? Biegam, bo lubię. I Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. W najbliższą niedzielę znów zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i cieszymy się, że znów możemy ją wspierać w Trójce. Biegacze robią to od dawna. Oczywiście największy splendor towarzyszy flagowemu biegowi orkiestry Policz się z cukrzycą w Warszawie. Ale imprez biegowych towarzyszących 34. finałowi jest całe mnóstwo. Na jedną z nich zaprasza Katarzyna Machaj. Akcja nazywa się Wybiegajmy Serduszko. Odbywa się w Kampinoskim Parku Narodowym i polega to wszystko na tym, że biegacze wybiegują serduszko, czyli trasy w kształcie serca po terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Jest to około 30 kilometrów. Ostro. Ostro, ale chętnych mamy więcej niż możliwości, ponieważ są ograniczenia związane oczywiście z regulaminem Parku Narodowego, a więc 200 osób już w najbliższą niedzielę stawia się na polanie rekreacyjnej w Lipkowie i startuje. Jest to o tyle wyjątkowa inicjatywa, że my nie jesteśmy żadną zorganizowaną grupą przestępczą też nie, ani biegową. Jest to po prostu grupa ludzi o wielkich sercach, którzy dają coś od siebie. Jedni wkład merytoryczny, inni finansowy. I grosz do grosza udaje nam się zorganizować, sfinansować no, imprezę biegową prawdziwego formatu, wielkiego formatu. Który to już raz, bo rozumiem, że nie pierwszy. 6. edycja. Ja jestem z naszym serduszkiem po raz drugi. Wspomniałaś o tym, że miejsc wolnych nie ma, no bo w związku z ograniczeniami nałożonymi przez Kampinoski Park Narodowy to musi być 200 osób. Natomiast zapraszacie wszystkich, żeby się pojawili na miejscu, żeby byli, bo rozumiem, że będą prowadzone też zbiórki na rzecz orkiestry na miejscu. Przede wszystkim. Nie ma u nas opłat startowych. Prosimy o wpłaty do e-skarbonki oraz do puszek dla wolontariuszy, którzy będą na miejscu z nami w niedzielę podczas biegu. I staramy się przyciągnąć po prostu jak najwięcej osób. Więc każdy, kto przyjedzie, będzie miał możliwość do nas dołączyć nieformalnie. Tak, każdy ma możliwość się dorzucić przede wszystkim na zbiórkę, a na koniec jeszcze, żeby tym bardziej zachęcić ludzi do uczestnictwa, organizujemy ognisko, będą kiełbaski, biesiada, domowe ciasto. O grochówce wspominałaś. O grochówce, nawet w wersji wege. Także każdy znajdzie coś dla siebie, wystarczy tylko wrzucić coś do puszki. Można też pospacerować, po prostu zameldować się na miejscu. Wiadomo, że w Kampinosie jest kapitalnie, sam tam mieszkam. Jedni biegną, inni spacerują. Chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy. Mm-hmm, tak, i z tego też powodu w tym roku organizujemy biegi dzieci dodatkowo. Tu są miejsca, tutaj zresztą nie robimy jakiegoś sztywnego limitu z tego powodu, że nie trzeba wbiegać bezpośrednio do lasu, czyli na teren parku, tylko wszystko się odbędzie na terenie polany rekreacyjnej, a tam nie mamy limitu. Także dzieci można wciąż zgłaszać online. Zapraszamy na naszego Facebooka, Wybiegajmy Serduszko, albo po prostu się pojawić w niedzielę na polanie w Lipkowie i dopisać się w biurze zawodów. O której godzinie? Od 7.30 otwieramy biuro zawodów. Start biegu głównego jest 8.33, bo to 33. trójkowa edycja Wielkiej Orkiestry. Natomiast biegi dzieci startują o 12. Kto żyw do Campinosu w niedzielę i to z dzieciarnią, nikt nie będzie się nudził. No i proszę hojnie wspierać orkiestrę. Na biegowo słyszymy się znów za tydzień o 11.30 i mam dobre wiadomości. W kolejnej audycji wraca konkurs ze świetnej jakości ciuchami biegowymi. Do usłyszenia. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tę niedzielę. My jako Trójka również mamy dla Państwa coś specjalnego. Można wylicytować wieczór w Trójce z atrakcjami wyjątkowymi, ale poszczegóły już odsyłam na naszą stronę trójka.polskieradio.pl i na nasze media społecznościowe. Kasabian, Shoot the Runner, to przed nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozmazany obraz przed sobą mam, rozedrgane światła nad głową. Czuję dziś powietrze na chłodno. Było mi wygodniej tu z tobą. Nie tańczę tylko ja. jakiś typ i gadać chce. Trochę przypomina mi ciebie, lecz czegoś mi brakuje. Gdzie mój głos? Dychło mi swobodniej tu z tobą. Chciałabym na Boga rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie, pytam cię. Open Bar zespołu Szama. To za nami w programie trzecim. A ja nie będę przedłużać, powiem tylko, że teraz proza w trójce. Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. Czytamy Lalkę Bolesława Prusa. Nowe wydanie. Fragmenty. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Wokulski. Wokulski? Szepcze panna Izabela. Któż to jest ten Wokulski, który dziś tak nagle ukazał się jej od razu z kilku stron pod rozmaitymi postaciami? Co on ma do czynienia z jej ciotką, z ojcem? I dopiero teraz przypomina sobie, że ten kupiec, który dał pieniądze na dobroczynność i ten, który zyskał duży majątek, są jedną osobą. Że to właśnie jest ów Wokulski, który do jej ojca przegrywa w karty, a którego jej ciotka, znana z dumy hrabina Karolowa, nazywa mój poczciwy Wokulski. W tej chwili przypomina sobie nawet fizjognomię tego człowieka, który w sklepie nie chciał z nią mówić, tylko cofnąwszy się za ogromne japońskie wazony, przypatrywał się jej posępnie. Jak on na nią patrzył! Lekki dreszcz przebiegł pannę Izabelę. I to ma być wspólnik jej ojca. Do czego ten wspólnik? Skąd jej ojcu przyszło do głowy zawiązywać jakieś towarzystwa handlowe? Tworzyć jakieś rozległe plany, o których nigdy dawniej nie marzył? Chce przy pomocy mieszczaństwa wysunąć się na czoło arystokracji? Chce zostać wybranym do Rady Miejskiej, której nie było i nie ma? Ależ ten Wokulski to naprawdę jakiś aferzysta, może oszust, który potrzebuje głośnego nazwiska na szyldy do swoich przedsiębiorstw. Otóż w takiej chwili przychodzi ten kupiec, nabywa nasze weksle, nasz serwis, opętuje mego ojca i ciotkę, czyli ze wszystkich stron otacza mnie sieciami, jak myśliwiec zwierzynę. To już nie smutny wielbiciel, to nie konkurent, którego można odrzucić, to zdobywca. Ten człowiek po to jeździł na wojnę, ażeby mnie zdobyć. I ledwie wrócił, już mnie ze wszystkich stron obsacza, ale niech się strzeże. Chce mnie kupić? Dobrze, niech kupuje. Przekona się, że jestem bardzo droga. Chce mnie złapać w sieci? Dobrze, niech je rozsnuwa, ale ja mu się wymknę, choćby w objęcia marszałka. O Boże, z salonu w Kwirynału do sklepu. To już nawet nie upadek. To hańba. Szlochała. W Wielką Środę, punkt o 11 rano, panna Izabela już siedziała w otwartym powozie wraz ze swoją nieodstępną towarzyszką, panną Florentyną. Po alei chodziły wiosenne powiewy, roznosząc tę szczególną, surową woń, która poprzedza pękanie liści na drzewach i ukazanie się pierwiosnków. Szare trawniki nabrały zielonawego odcienia. Słońce grzało tak mocno, że panie otworzyły parasolki. Śliczny dzień, westchnęła panna Izabela, patrząc na niebo, gdzieniegdzie poplamione białymi obłokami. Gdzie jaśnie panienka rozkaże jechać? Spytał lokaj, zatrzasnąwszy drzwiczki powozu. Do sklepu Wokulskiego. Z nerwowym pośpiechem odpowiedziała panna Izabela. Dlaczego Belciu do Wokulskiego? Zapytała trochę zdziwiona panna Florentyna. Chcę sobie kupić paryskie rękawiczki, kilka flakonów perfum. To samo dostaniemy gdzie indziej? Chcę tam. Od paru dni męczył ją osobliwy niepokój, jakiego już raz doznała w życiu. Będąc przed laty za granicą w ogrodzie aklimatyzacyjnym, zobaczyła w jednej z klatek ogromnego tygrysa, który spał oparty o kratę w taki sposób, że mu część głowy i jedno ucho wysunęło się na zewnątrz. Widząc to, panna Izabela uczuła nieprzepartą chęć pochwycenia tygrysa za ucho. Dziwny ten pociąg wydał się jej samej niebezpiecznym i nawet śmiesznym. Dziś zbudziło się w niej podobnego rodzaju pragnienie. Gardziła Wokulskim. Serce jej zamierało na samo przypuszczenie, że ten człowiek mógł zapłacić za srebra więcej niż były warte. A mimo to czuła nieprzeparty pociąg. Wejść do sklepu, spojrzeć w oczy Wokulskiemu i zapłacić mu za parę drobiazgów tymi właśnie pieniędzmi, które pochodziły od niego. Strach ją zdejmował na myśl spotkania, lecz niewytłumaczony instynkt popychał. Na Krakowskim już z daleka zobaczyła szyld z napisem J. Mincel i S. Wokulski, a o jeden dom bliżej nowy, jeszcze niewykończony sklep z lustrzanymi szybami. Cóż to za sklep budują? Spytała panny Florentyny. Chyba dla Wokulskiego, bo słyszałam, że wziął obszerniejszy lokal. Dla mnie ten sklep, pomyślała panna Izabela, szarpiąc rękawiczki. Pan Rzecki stał już na środku sklepu i zacierając ręce witał ją niskimi ukłonami. Na prawo od drzwi za kantorkiem siedział Wokulski, schylony nad rachunkami. Czy zastałyśmy pana Mraczewskiego? Panie Mraczewski, podchwycił pan Ignacy. Mraczewski już stał przy pannie Izabeli, zarumieniony jak wiśnia, pachnący jak kadzielnica, z pochyloną głową jak kita wodnej trzciny. Przyszłyśmy prosić pana o rękawiczki. Numerek 5,5, odparł Mraczewski i już trzymał pudełko, które mu nieco drżało w rękach pod wpływem spojrzenia panny Izabeli. Otóż nie, przerwała panna ze śmiechem. 5 3/4, już pan zapomniał. Pani, są rzeczy, których się nigdy nie zapomina. Jeżeli jednak rozkazuje pani 5 3/4, będę służył w nadziei, że niebawem znowu zaszczyci nas pani swoją obecnością, bo rękawiczki 5 3/4, dodał z lekkim westchnieniem, podsuwając jej kilka innych pudełek, stanowczo zsuną się z rączek. Geniusz, szepnął pan Ignacy. Wokulski pochylił się nad kantorkiem tak, że żyły nabrzmiały mu na czole i wciąż rachował w myśli. 29, 36 to 65, a 15 to 80, 73 to... Tu urwał i spod oka spojrzał w stronę panny Izabeli, rozmawiającej z Mraczewskim. Oboje stali zwróceni do niego profilem, dostrzegł więc pałający wzrok subiekta przykuty do panny Izabeli, na co ona w sposób demonstracyjny odpowiadała uśmiechem i spojrzeniami łagodnej zachęty. I ja mam niby to ją kochać? Głupstwo. Przez rok cierpiałem na jakąś chorobę mózgową, a zdawało mi się, że jest zakochany. 29, 36. Ja nigdy mnie przypuszczał, żeby mogła mi być tak dalece obojętna, jak ona patrzy na tego osła. No, jest to widocznie osoba, która kokietuje nawet subiektów. Pierwszy raz czuję spokój. O Boże, no, tak bardzo go pragnęłam. Panna Izabela zbliżyła się do Wokulskiego i wskazując w jego stronę parasolką, rzekła dobitnie: Floro, bądź łaskawa zapłacić temu panu. Wracamy do domu. Kasa jest tu, odezwał się Rzecki, podbiegając do panny Florentyny. Wziął od niej pieniądze i oboje cofnęli się w głąb sklepu. Panna Izabela zwolna podsunęła się tuż do kantorka, za którym siedział Wokulski. Była bardzo blada. Zdawało się, że widok tego człowieka wywiera na nią wpływ magnetyczny. Czy mówię z panem Wokulskim? Wokulski powstał z krzesła i odparł obojętnie: jestem do usług. Wszakże to pan kupił nasz serwis i srebra? Ja, pani. Zapewne pan sprzeda te przedmioty. W tym celu je kupiłem. Przyszły nabywca w Warszawie mieszka? Rzeczy tych nie sprzedam tutaj, lecz za granicą. Tam dadzą mi wyższą cenę. Pan spodziewa się dużo zyskać. Dlatego, ażeby zyskać, kupiłem. Czy i dlatego mój ojciec nie wie, że srebra te są w pańskim ręku? Wokulskiemu drgnęły usta. Serwis i srebra nabyłem od jubilera. Sekretu z tego nie robię. Osób trzecich do sprawy nie mieszam, ponieważ to nie jest w zwyczajach handlowych. A gdyby mój ojciec, namyśliwszy się, chciał odkupić te przedmioty, za jaką cenę odstąpiłby je pan teraz? Za jaką kupiłem. Rozumie się, z doliczeniem procentu. I wyrzekłby się pan spodziewanego zysku. Dlaczegoż to? Dlatego, proszę pani, że handel opiera się nie na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki. Żegnam pana i dziękuję za wyjaśnienia. Wokulski ukłonił się i znowu usiadł do swojej księgi. Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz czytają powieść Bolesława Prusa w Trójce. Lalka. Fragmenty. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę wznowiło wydawnictwo Marginesy. Zapraszamy. Klasyka literatury na Trójkowej Antenie. Kolejny odcinek w poniedziałek o tej samej porze, a fragmenty prozy przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Me out like I